Stelmach. Dziękujemy Państwu za te piękne, muzyczne emocje. Pa, pa. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 12 czerwca, minęła północ. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Przed polskimi piłkarzami ostatni decydujący sprawdzian. O 18:00 biało-czerwoni zagrają z Litwą, a później już pojadą na mundial do Rosji. Będzie 500 mln zł na lokalne drogi, rząd zwiększa pulę na remonty. Tej nocy spotkanie Donald Trump, Kim Jong-un. Obaj przywódcy będą rozmawiali o rozbrojeniu Półwyspu Koreańskiego. To już dzisiaj, to będzie ostatni sprawdzian Polaków przed mundialem. Biało-czerwoni zagrają towarzyski mecze z Litwą. To ma być przeciwnik, który orłom Adama Nawałki doda skrzydeł przed turniejem w Rosji. Sam trener zapowiada, że będzie dobrze. W przypadku meczu z Chile był to pierwszy nasz mecz po bardzo ciężkim zgrupowaniu. Teraz jesteśmy już zupełnie w innym miejscu. Jutro oczekuję, że ta dyspozycja będzie zdecydowanie lepsza. No i jeszcze wracamy do pytania, co z Kamilem Glikiem? Obrońca dostał zielone światło od lekarzy ze swojego klubu AS Monaco. Ostateczną decyzję ma jutro podjąć lekarz kadry. Po, no można powiedzieć, równym tygodniu sytuacja na pewno mocno się zmieniła, wygląda o wiele lepiej. Mogę normalnie funkcjonować, także mam nadzieję, że również za dosłownie kilka dni wejdę już w pełny trening również z drużyną i będę do dyspozycji trenera. Mówił Kamil Glik. Początek meczu Polski z Litwą na Stadionie Narodowym w Warszawie już o 18:00. Pierwsze spotkanie na mundialu biało-czerwoni rozegrają 19 czerwca z Senegalem. Lokalne drogi do remontu. W tym roku już poszło na to 800 milionów złotych, a teraz rząd dosypuje kolejne 500 i obiecuje, że to nie koniec. Już na jesieni ma powstać całkiem nowy program. Na budowę i modernizację dróg powiatowych oraz gminnych przeznaczymy 5 miliardów złotych, zapowiada premier Mateusz Morawiecki. Ten fundusz będzie bardzo potrzebny i cywilizacyjnie zmieni na pewno w ciągu najbliższych paru lat panoramę drogową, panoramę dojazdową, infrastrukturalną. To jest bardzo znaczący pieniądz. Andrzej Porawski ze Związku Miast Polskich. Zwłaszcza, że te środki wciąż jeszcze są niewystarczające w stosunku do potrzeb. Co pan sądzi o jakości tych dróg lokalnych? Zależy od gminy też, ale teraz jest duża poprawa. A co się poprawia? Przede wszystkim to nawierzchnie kładą nowe. No wydaje mi się, że się polepszają, nie? Ta Unia trochę tych dróg porobiła. Największy problem jest niedostateczna gęstość tych dróg. Także nie zawsze te drogi są dobrze skomunikowane z siecią dróg tych podstawowych. A w tym roku z pomocy rządu najbardziej skorzysta Małopolska, gdzie zostanie przeprowadzonych aż 60 remontów, najmniej 10 w Świętokrzyskiem. Duży udział kapitału zagranicznego, a także duże zaangażowanie w politykę lub powiązanie z biznesem to problemy polskich mediów, według ministra kultury. Piotr Gliński otworzył w Warszawie konferencję, na której spotykają się dziennikarze z całego świata. Tym razem rozmawiają pod hasłem media jako służba publiczna. Minister mówił o specyfice polskich mediów i ich problemach. Nie jestem pewien, czy zaangażowanie mediów w politykę jest zgodne z europejskimi standardami. W mojej ocenie są o wiele bardziej powiązane z politykami i interesami biznesu niż w jakimkolwiek innym demokratycznym kraju na świecie. To zaangażowanie jest również niebezpieczne dla demokracji. A w warszawskiej konferencji uczestniczą dziennikarze m.in. ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji, Indii, Ukrainy i Rosji. Amerykanin Norman Conard, laureatem nagrody imienia Ireny Sendlerowej. W 1999 roku ten nauczyciel historii z Kansas ogłosił konkurs, w którym zachęcił swoje uczennice do napisania sztuki teatralnej zatytułowanej Życie w słoiku. Było to przedstawienie o Irenie Sendlerowej, które później wystawiano w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Polsce. Amerykanin odebrał wyróżnienie na Zamku Królewskim w Warszawie. Dziękując, zacytował sztuki swoich uczennic. W sztuce Życie w słoiku jest zdanie. Irena Sendler była duchowym światłem w ciemności. Naprawiała świat krok po kroku. Każdym krokiem było jedno dziecko i w ten sposób zmieniła wiele. Nagroda Sendlerowej przyznawana jest co roku Polakom, którzy przyczyniają się do odnowy kultury żydowskiej w Polsce. Conard jest pierwszym Amerykaninem, który ją otrzymał. Już tej nocy, za niecałe 3 godziny, historyczne spotkanie prezydenta USA z przywódcą Korei Północnej. Donald Trump ma rozmawiać z Kim Jong-unem o rozbrojeniu reżimu z broni atomowej. Na razie internet obiegły jednak zdjęcia północno-koreańskiego przywódcy, który wyszedł na spacer. Więcej o tym nasz specjalny wysłannik do Singapuru, Tomasz Sajewicz. Nieoczekiwanemu wieczornemu spacerowi Kim Jong-una po Singapurze towarzyszyła festiwalowa atmosfera. Przywódca komunistycznej północy witany był przez zaskoczonych turystów. W wieczornej eskapadzie po Singapurze Kim Jong-unowi towarzyszył m.in. szef singapurskiej dyplomacji Vivian Balakrishnan. Polityk jest autorem prawdopodobnie pierwszego w historii zdjęcia selfie z przywódcą komunistycznej północy. Fotografię z Kim Jong-unem wykonaną z ręki zamieścił on na jednym z portali internetowych. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio. Radio Singapur. To był serwis Trójki. Przed burzami synoptycy ostrzegają mieszkańców Śląska. Poza tym w nocy popada najpierw na wschodzie, a później na południu. Poza tym na termometrach od 10 do 17 stopni Celsjusza. Jutro trochę słońca i dużo chmur. Deszcz będzie na Pomorzu. Temperatura od 18 do 25 stopni. Trójka. Program Trzeci. PS. Zaprasza AS. Dopiero Genoa, Genoa Estrellas. Pero Genoa, Genoa Estrellas. No stars. Możemy rozumieć na różne sposoby. Nie będzie już na przykład gwiazd srebrnego ekranu, choć nieco filmowo, jak choćby przed chwilą, już jak najbardziej. Poza tym taka bezgwiezdna noc może przecież być częścią perfekcyjnego dnia, takiego z sangrią w parku, dnia, w którym można poczuć się kimś innym, kimś dobrym. Irena Dan i w zastępstwie Agnieszki Szydłowskiej Bartek Gil. Zapraszamy. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later it's dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later a movie too. just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Susanna Wallomrod tak po raz kolejny już rozbiera cudze piosenki na bardzo drobne elementy i prezentuje je zupełnie nago, pozbawione. Te piosenki są wszelkich ozdobników, poza tylko tymi, które podkreślają znaczenie tych piosenek dla samej Susanny. Go Dig My Grave to fragment najnowszej płyty Susanny. Susanny, która rok temu sama doczekała się hołdu złożonego sobie przez innego artystę, ale do tego jeszcze zdążymy wrócić po jeszcze jednej piosence z najnowszej płyty Susanny. Freight train, runs so fast. Freight train, runs so fast. Please don't tell what train I'm on. They won't know what route I'm going. When I'm dead and in my grave, no more good times here I crave. Place the stones at my head and feet and tell them all I've gone to sleep. When I die, Lord, bury me. wykopać mój grób, to zbiór tematycznych piosenek cudzych, interpretowanych przez Suzannę Valumroth z Norwegii, która zebrała właśnie czyjeś piosenki i zaśpiewała je po swojemu. To zresztą nie pierwszy już przypadek, to szósta w sumie solowa płyta Suzanny i kolejny przykład jej wyboru tematycznego. W zeszłym roku Bonnie Prince Billy nagrał płytę ze swoimi interpretacjami piosenek Suzanny, tak jej się zrewanżował. Zrewanżował za to, że sama kiedyś zamieściła jego piosenkę na swojej jednej z tych kilku płyt, gdzie zbierała cudze piosenki. Teraz Bonnie kontynuuje ten wątek i sięga po piosenkę Wild is the Will ponownie z repertuaru Suzanny. Tę piosenkę podebrał z płyty jej autorstwa Flower of Evil z 2008 roku. To też była płyta z różnymi cudzymi piosenkami i raptem tylko dwie piosenki Suzanny na tej płycie. Jedna z nich to właśnie ta Wild is the Will, a tak brzmi w wersji Boniego Prince'a Billego, który nią zapowiada swoją nową płytę. I saw the wind blowing her hair. I felt the mystical sense in the air. I saw the wind blowing her hair. I felt the riot-like strength of despair. Whispering. Enchanting. Whispering. Enchanting. Wild is the will of her heart, will of the woman with a heroic heart. Wild is the will of her heart, will of the woman with a heroic heart. The sun shining her hair, I felt the warmth from her skin through the air. I saw the sun shining her hair. I felt the lion-like strength of despair. If they get their hands on her, they will execute and bury her. If they get their hands on her, they will execute and bury her. Wild is the will of her heart, will of the woman with a heroic heart. Wild is the will of her heart, will of the woman with a heroic heart. Thank you. Umówmy się, materiał wyjściowy był doskonały. To kompozycja Ryuichiego Sakamoto, ale ładnie udało się ją popsuć Danielowi Lopatinowi. Daniel Lopatin, który na co dzień podpisuje swoje kompozycje jako 103 Point Never. Pewnie ci, którzy trzymają rękę na pulsie, wiedzą, co się w muzyce dzieje, są na bieżąco, znają się już dobrze z jego najnowszą płytą Age Of, która ukazała się niecałe 2 tygodnie temu. Ja jeszcze nie, jeszcze jestem zgubiony gdzieś w lesie pod Kolonią, w którym zgubił się wiele, wiele lat temu Wolfgang Voigt i jako gaz tam czerpie siłę i energię do komponowania nowych utworów. Jego kolejna płyta pod szyldem Gaz ukazała się także w miarę niedawno, przynajmniej z tej mojej mocno zapóźnionej perspektywy. Album zatytułowany Rausch. Trudno podzielić tę płytę na jakieś fragmenty, ale to problem, który będzie dotyczył jeszcze nie jednej płyty dziś. Masayoshi Fujita, japoński wibrafonista, pozwolił nam miękko wylądować po spotkaniu z muzyką Wolfganga Voigta. Wolfganga Voigta, którego będzie można wkrótce spotkać na festiwalu Nowa Muzyka. Tam przywiezie swoje muzyczne przedsięwzięcie Gaz i wystąpi pewnie w dużej mierze z muzyką, która znalazła się na płycie Rausch. To naprawdę niesamowite, że po tak wielu latach, liczonych w dekadach ciszy, Wolfgang Voigt ponownie nagrywa jako Gaz. W zeszłym roku dostaliśmy płytę Narkopop. Wolfgang przyjechał na festiwal Unsound. Zagrał przepiękne dwa koncerty w teatrze. No przynajmniej jeden przepiękny, o tym mogę powiedzieć na pewno. Ten pierwszy. Drugi myślę, że wcale nie był gorszy. A w tym roku będzie go można spotkać ponownie w Katowicach. To był fragment płyty Masayoshiego Fujity sprzed 3 lat, wcale zatem nie najnowszy. I to drugi już dziś wątek japoński po Ryuichim Sakamoto. Te noce w parku z Sangrą stały się jakieś takie krótkie, bardzo krótkie, zbyt krótkie, żeby pomieścić wszystko w jednym PS-ie. Gdyby tak nie było, poszlibyśmy teraz tą alejką śladem japońskiego jazzu, który obrodził ostatnio fascynującymi płytami. ten wątek musi jednak pozostać w sferze alternatywnych rzeczywistości. Natomiast jeśli już trafiliśmy z Wolfgangiem Voigtem do lasu, to gdyby ktoś zobaczył w nim taką typową drewnianą wiatę z dwuspadzistym dachem, wspartą pośrodku jedną kolumną z długim stołem, ławą pod tym dachem, takim typowym czymś, co można spotkać w naszych lasach, gdzie można sobie odpocząć, to wtedy ten ktoś mógłby sobie wyobrazić, jak zapisać jednym znakiem nazwę koreańskiego duetu Sum. Sum występowali 4 lata temu w Warszawie podczas festiwalu Skrzyżowanie Kultur. Przywieźli ze sobą mnóstwo rzadko spotykanych pod tą długością geograficzną instrumentów. Teraz dociera do nas płyta nagrana przez połowę tego duetu, Park Jiha. Pewnie tak trzeba by przeczytać tę nazwę, a może nie, może to po prostu mój wymysł. To dziewczyna, która przygotowała płytę Communion. Z tym, co słyszeliśmy przed chwilą, nawiążę dialog dzięki wibrafonowi, ale dalej będą się już działy prawdziwe koreańskie cuda. Thank you. Dzięki takiej muzyce mam wrażenie, że można złapać taką opętańczą myśl, że tyle.